trwa jedynie szary zmierz. Porami roku nie obraca czas. Tu trwa jedynie szary zmierz. Nad rzeką, która ciągle żywi śmierć. Zniknie zła krew, ciało i chleb. Tylko nie proch i pył są domy. Będziesz mówić ja. Już nigdy nie powiesz o sobie ja. Wyobraź sobie jak. W głowie nie ma już nic, nawet kłamstw. Zniknie zła krew, ciało i chleb. Tylko nie proch i pył co do. Zniknie zła krew, ciało i